نواو حرف عاطف ده دین مخی دین رستو یو فعل مقدر ده وجعلنا القابة قبلة لأتم نعمتي وجعلنا القابة قبلة لأتم نعمتي یا دا سوایا چه وولیتکم شطر المسجد الحرام لأتم نعمتي مانا دادا چه کعبہ قبلہ مقرر اول زما اتمام نعمت ذکر چه دا کعبہ فضیلت دیر زیاد بس میرے گئے دینا کما ارسلنا فیکم لکا چه لے گلے او منگ پتاسو کے رسول ستاسو نا چه لولی پتاسو بنے آیتون زما او پاکی تاسو دا شرکنا او تعلیم ورکی تاسو دا قرآن او دا حدیث او تعلیم ورکی تاسو دا اغی احکامو چه تاسو پہ نپوئے گئے دا مالم تکونو تعلمون عطف العام علی الخاص ہر اغا خبر چستا پہ علم کی نشتا دا پیغمبر تاسو باغی بانی پوئی خواہ اغا خبر پہ قرآن کی وی او کنی دا مالا تا ما لم تکونو تعلمون دا عموم نا معلوم شوا کہ حدیث رسول حجت دے او دا رسول اللہ معلم دین دے او دا معلم دین پہ حیثیت کہ کما خبرہ کئی اغا حجت دے خواہ پا قرآن کے مصرح ویو کنی ندا کما ارسلنا لأتم سر متعلق دے لأتم نعمتی علیکم اتماماً کا ارسالنا فیکم رسولا لأتم نعمتی علیکم اتماما کا ارسالنا فیکم رسولا دیکھا چھے ما ارسلنا کہ ما مصدریہ دے نو مدخول نبا مصدر جو رہے دا ارسلنا نبا مصدر جو رہے ہر جا ارسلنا خود صیغہ دا فعل ماضی دا دا متکلم خو مصدر باتی جونی دیکھا چھے ما پہ داخل دے ما مصدریہ دا کا ارسال نو ارسال مصدر معنی دادا کہ کعبہ قبلہ گرزول ہم اتمام نعمت دے اور محمد الرسول اللہ پیغمبر گرزول صلاح دا پارا ہم لوئی نعمت دے ذکر چاہا گا کعبہ دا ٹول نہ اوچتا دا بیت المقدس نہ اوچتا دا او دا رسول دا ٹول رسولانو نا پا مرتبہ کی اوچتا افضل دا دا میتا ربط کو لگاو او بازی وائی جدا کما ارسلنا متعلق دے دا اذکرونی مؤخر پورے اذکرونی کما ارسلنا فی ما یاد وائی سنگت چی پتاسو کے میں رسول لے گلے او دا رسول لے گل خلوی نعمت دے ندگی پہ شبریہ کی ما یاد ہوئے نکما ارسلنا متعلق دے لے اس گرونی مؤخر پور دا دوارا قولا امام قرطبی پہ تفسیر قرطبی کے نقل کری نسیقی یہ خود دوارا کو راجح دا مخکنے توجیدہ جدا اس گرونی مؤخر پورے متعلق نہ دے بلکہ دا لے اتم نعمتی پورے متعلق دے وَجَعَلْنَا الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لِأُتِمَّ نِعْمَتِي اِتْمَامًا كَإِرْسَالِنَا فِيكُمْ رَسُولًا اغم اتمام نعمت دے او ارسال دے رسولم اتمام نعمت حافظ ابن کثیر فرمائی کہ دا تحویل دا قبلی حکم دری زلہ مقرر شوے دے تقرار شوے دے دری زلہ لکا پاول کی اوئی چی پاول لی وجہ کا شطر المسجد الحرام رسول اللہ تا ہوئی اور پسیخ امت تا ہوئی چی وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ تا سم چھے ارضی ہے نمخو برزوئے بیائی ور پسی اوی چھے ومن حیث خرجت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ورپسې بیا وی چې من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. دریز علی امر اکو فولی امر دریز علی را نحازا امر سالس فقیل للتاکید. بازی وی چی دا دریز علی تکرار دا امر رسول اللہ تا او دا دوز علی تکرار امتیانو دا پارا چی مخیم ویلیو چو حیث ما کنتم او رسط بیاوی چی وحیث ما کنتم فولو وجوہکم او رسول اللہ دا پارا دا امر تکرار دریز علی وشو. نبازی وی چی دا محض تاکید ذکر چی دا رنبنے نسخ و دین مخ کی دا نسخ سرا مسلمانان امختنو دین بعد خوبی احکام منسوخ شوی دی خورن بنے حکم منسوخ ہم دا غد قبلی ہو کہ بیت المقدس منسوخ شو. او معترضین و اعتراضاتم شروع کرل قمقلانو دا تاکید دا پار دا خبر دریز علا اکرل یو خبر وی او سره دریز علا پا خپل تقریر پا دوران کی مقرر کی تو تاکید غرضی اوریدون کی بپو اشی چی دا دیر ضروری خبر وی لکه چی دا خوی دریز علا راتا مقرر کرا ندی دا پارس وجه دا تقرار بیان اولو تا حاجت نشتا تاکید دا پارس قیل لیت تاکید وقیل الاول لمن هو مشاهد الكعبتی والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها والثالث لمن هو في بقية الأمصار هكذا وجهه الرازي. حافظ بیا حوالہ درازی ورکر کہ دارنگ توجیہ امام رازی کرے در تفسیر کبیر چی سوک وئی چی دا رنبنے فولی وجہک شطر المسجد الحرام اغا چا دا پارا دے چی دے دا کعبی وخوا کی اولاری پا مازکی او کعبہ پستر گووی نی او دا تیم ولی وجہک شطر المسجد الحرام دا اغا وان گزار دا پارا دے چی اغا اسی کی پا مکہ کی خدا کعبی نغائیبی لکا سرے کور کی مزکی یا بدا مکی پا بل مسجد کی مزکی نو کعبہ پستر گو خونخ داری مسافر نہ دے خو کعبی پخوا کے اولارم نہ دا مکہ کی اسی دن کو دا پارا یاد ای اے مکہ کی اسی دن کو کا کعبہ پستر کو وینے او کا نہ وینے خو پا جانب دا کعبی بمختوائے او دریم دا اغا چا دا پارا دے کہ پا باقی او خاریوں کی او پا باقی او علاقوں کی ویا مسافری مکی نہ بہر چا تمز گئی نو آغی تم حکم دا دا یو نکتہ بیان کرا امام رازی او تفسیر کبیر کے او امام ابن کثیر اغا نقل کرلا او دا نکتہ بعد الوقوع پا طور بنے دا فیدہ مندہ نکتہ دا خدا مصلحت و وجد تکرار کا معلوم نشی نو ہم سے دا پریشان خبر ندا تاکید دا پارم کل تکرار رازی او کنا تاکید پزے تاسیس سی نو تاسیس غرائی دا تاکید نا نو خدا کہ سری تا یو نکتہ معلوم شی نو اغا نکات بیان کرل حافظ ابن کثیر نقلا عن الرازی نقلا عن الرازی. فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. بس یادوے ما نو یاد بکم زتاسو او شکر ادا کئے زما دا نعمتونو او ناشکری مکوئے او اغا نعمتون ادا دی چی تاسو لامین حقا پیغمبر درک او تاسو لامین اغا پیغمبر راو لے گو چی حقا دا ٹھو دا پیغمبرانو سردار دے نو شکری ادا کئے او تاسو دا پارا میں اغا قبلہ دا قیامت پوری مقرر کرلا چی اغا دا بیت المقدسنا او دا ٹھو دا قبلونا غورا دا نو قبلم ستاسو غورا دا پیغمبرم دا طول پیغمبرانو سردار دا او دا عددی پیغمبر امتم خیر الامت دے پا طول امتونو کی غورا امت دے نو نعمتونو خو نورم دی خو پتا سو بنی بطور خاص دا نعمتونه شوی دی او د دې شکریا ادا کوی او هغه دا چې ما یاد وای زه به تاسو یاد کوم. فذکرونی سمعنا دا تفسیر قرطبی کی جدی فذکرونی پر تشریح کی یو حدیث نقل کرے تفسیر قرطبی کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ ومن عصى اللہ فقد نسی اللہ. رسول اللہ فرمائی کہ چا دا اللہ اطاعت کو نو دا اللہ ذکر کو او چا چی دا اللہ نافرمانی اکرا نو دا اللہ ایر کو. نو دا اللہ اطاعت ذکر دے او دا اللہ نافرمانی دا اللہ ایرول دی. نو زما تابیداری کوئے زما نافرمانی مکوئے دا مانا شو. اذکرونی بالطاعت اذکرکم بالاجر والثواب. زما تابیداری کوئے زما اجر درکم. او اطلاق دا اطاعت پر ذکر باندے آگے دا پارے میں تاتا حدیث پیش کر. حسن بصری لگے اس قرونی تشریح کی کہ اس قرونی فی مفترست علیکم اذکرکم فی ما اوجبت لکم علی نفسی. اس قرونی فی مفترست علیکم اذکرکم فی ما اوجبت لکم علی نفسی. حسن بصری دا تفسیر کئی دے دا دیر لوے تابعیو چی ما یادوے پا ادا کولو دا اغا فرائضو کی چی پتاسو میں فرض کری دی نزو بتاسو یاد کم پا اغی اجر باندی چی ما پا زان باندی ستاسو دا پارا لازم کری دی. یعنی وعدہ میں دست را کری دی. سعید ابن جبیر یو بل تابعی دے او دا سعید ابن جبیر شہید شوے دے حجاج ابن یوسف ظالم دلاسا قدیر حق گو عالمو دا حق گوئے پا جرم کے قتل شوے دے دا حق گوئے پا جرم کے شہید شوے دے چی دا دی حجاج تا جرم اخکاری دو نا جرم خونو خواہی ظالم تا جرم اخکاری دو. او دا سعید ابن جبیر دا شہادت قصہ دیر دردناکا او اذیتناکا او عبرتناکا دا. صحابی نہ دیکھو تابعی دے صحابہ و شاگرد دے حغو آئی کہ اذکرونی بطاعتی اذکرکم بمغفرتی وفی روایت برحمتی. ما یاد اوے پتا بھی دارے سرا زبتا سو یاد کم پخپل رحمت و پخپل مغفرت سرا بخن بوکم و رحم بدر بنی او ناشکری مکوئے دا مراد دے. ذکر پا اصل کی دری قسمہ دے ذکر بالقلب او ذکر باللسان او ذکر بالعمل. بزرکی دا اللہ دا کبریائی او دا اللہ دا عظمت او دا اللہ دا لویائی عقیدہ ساتل دا ذکر بالقلب دے. دارنگی پزرکی دا اللہ دا رحمت تما او امید ساتل او دا اللہ دا غضب او دا قہر او دا عذاب نا پزرکی یرا ساتل یری دل دا اللہ دا عذاب نا او امید کول دا اللہ دا رحمت دا ہم ذکر بالقلب دے او عقیدہ خود الخود ذکر. دارنگی پزر کی محبت ساتل دا اللہ سرا او بغض ساتل دا اللہ دا دشمنان و سرا دا ہم دا ذر ذکر دے ذکر بالقلب. او ذکر باللسان او بالقول خو واضح دے کہ پجبا بانی توحید بیانول تسبیح ویل حمد ویل لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا ذکر باللسان. دارنگی پجبا دا قرآن کریم تلاوت کول دا هم دا الله ذکر دے ذکر چی قرآن دا الله کلام او قرآن کریم بہترین ذکر دے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون جو قرآن لولی بس دا الله ذکر کرے خود قرآن دا تلاوتنا علاوہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دا ورد کئے دا سمر جدیر لولی بس دا ذکر دے بجبہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دا دو کلمے پتل دا میزان کی بڑیر درنیوی نو دام دیر لوی ذکر دے نورم پدی احادیث و کتابونوں کے مشکات شریف کے بخاری کے او دا کتب و دا احادیثو کے او یواز دا مشکات چو گورے لدا آغی پا کتاب الدعوات و کتاب الاسکارو کے سمرہ اسکارو دعا گانے ذکر شوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل شوی دی دا طور ذکر باللسان دے دا جب ذکر دے او دا جب ذکر چی دا زلدہ ذکر موجودی دا مقبول دے او چی دا بزر کی ذکر نئی نبیہ دا جب ذکر بے فیدی دے بے اثر دے خدا دے چی دا زلدہ کی ہم دا ذکر بھی او پا جب ہم اللہ یاد ہے نو پا جب ہم چی سمرہ دیر یاد ہے دمرہ دیر ثواب دے سنگا چی حدیث کے رازی چی او سڑے مری او جب ہے لمدائی او تازائی دا اللہ پا ذکر دا بخلی شوی دے دا دا مومن نخد مومن دا غد نو ذکر باللسان ام دیر ضروری دے او دا ذکر دیر روی اہمیت دریم دے ذکر بالعمل چی دا اللہ دا احکام و مطابق عمل کئی فرائض ادا کئی واجبات ادا کئی سنن ادا کئی مستحبات ادا کئی دا اللہ عبادت کئی نو دا عبادت قول دا اللہ ذکر دے دا اللہ یاد اول دی لکتا تا ما اس حوالہ ورکر لدہ حدیث چی سوک دا اللہ اطاعت کئی دا اللہ ذکر کئی او سوک چی دا اللہ نافرمانی کئی دا اللہ ذکر نکئی بلکہ اللہ اے رہے ہر مجلس چی پکم مجلس کے احکام دا شریعت بیانی گی دا حلال او دا حرام مسائل بیانی گی اگر مجلس دا ذکر دے دا درس قرآن مجلس دا درس حدیث مجلس دا ذکر مجلس دا تا جناس دے دا تا ذکر کئے امام نووی کتاب دے الازکار دا الازکار لنووی کے حغا اسلاف و حوالے ور کری دی دا سلف صالحینوں او روایات نقل کری دی او پا اگر روایات و ثابت کری دا جو کم مجلس کے احکام بیانی گی دا ذکر مجلس دی دا علم مجلس دا اللہ دا ذکر مجلس دی ذکر چا احکام بیانی گی او دا اللہ دا اطاعت قول دا اللہ ذکر دی دا پار خطا تا ما حوالا ورک زمایا اوڑ کے ہونے پمفلٹ دے اللہ کا ذکر دائی نم دے کہ دا پا اصل کے یو تقریر ہو کہ اگا اسلام آباد فیصل مسجد کی جکو میں اجتماع شئے وادے جماعت اسلامی اکی تقریر شئے ہو نو آگا ترجمان القرآن والا ہو دیو پمفر پر شکل کے چاپ کرے دے و آگا ملاوی کی عام طور دا ٹولی خبری پائے کشتا اور امام نووی کتاب الازکارم دیر مشہور کتاب دے اور آگا با آگے کی دا ٹولی خبری موجود دا دے مطلب دا ذکر او دا چی نا دا قرآن درس ورکئی نا دا حدیث درس ورکئی نا چا تا احکام بیانئی نا دا چا نیجدہ کئی او نا تعلیم ورکئی او نا دا اللہ پا احکام و عمل کئی نا اطاعت کئی خگوٹ کے ناستی او اللہ اللہ کئی نا دا ذاکر نا دے دا گربہ مسکین دے گربہ مسکین دے نہ جہاد کئے نہ تعلیم ور کئے نہ تبلیغ کئے نہ دعوت ور کئے نہ امر بالمعروف کہے نہ نہی عن المنکر کہے او بس ناستے او وای چی ماتا پیر سے ویلیو چی دا بد اللہ اللہ بطد لزر وای دمر ظلم وای نو وظیفہ بدی پخی گی نو بیا بدی کار کی گی او دم بدی اثر آچائی دا گربہ مسکینان دی پا زی پریدہ زنہار ازا قوم نباشی کی پرے بند خدا را بسجودی و نبی را بدرودی بزیر دلق مرسا کمندہا دارند دلقی مرسای اغسط دی دزبرگان و جامع و چوغای اغسط دا او دن نپا کی کمندون ایخی دی دا خلق در آگی رول دا پارا او دے دا حلال حرام تمیزم نکئی کل پا اسقاط پیسے گٹی او کل چلینو پا ختمونو پیسے گٹی او کل پا کی دا بے نظیری مرگرشی او کل دا بلچا مرگرشی او کل بدعات کئی او خوچ سکی ملاوی کیا گا کئی او ایچ دا دیر لوئے ذاکر دے او کلوی راغے پا جمع سر ذکر روکو نیو پا کی دا ذاکرینو امام شی انور مختدیان شی وائے دا خلے بندیانو دم رزالا دا کلیمانو آغی شروع کی کیا گا ختم چپ شی ندیم چپ شی بیا کیا گا بلا کلیم شروع کی نبیا گا لکہ با مازک چی امام اللہ اکبر وہی نہ حرم مقتدی اللہ اکبر وہی مخ کی گی نا نو جمع نماز دا پارا خورا غلی دا ذکر دا پارا خو جمع نہ دل آغل جدا با امامتی ور کئے وانت شو حغا احادیث کہ اغا صحیح احادیث دی منگتا بسر و چشم منظور دی صحیح احادیث کہ پاگی کے دا مجالس ذکر او دا ذکر دا حلقو صفت شوے دے نو آگے حلقے دا ذکر اور مجلس ذکر نہ امامتی مراد نہ دا چیو با امام یہ نور و مقتدیانی خو یو زیب ناستی یو ذکر بکر لکہ دا جمونگ ناستی ہو اور اللہ ذکر کو قرآن لولو دا ذکر لیکن قرآن نو للے اسے ناستے سکھ سبحان اللہ وی سکھ الحمدللہ وی سکھ دا قرآن تلاوت کئی خو پیوز ہے ناستے نو مجلس نجور شو او یا دا حلقے پہ شکل کی دا دائرے پہ شکل کیا نو ناستے اگر گرور ناستے خو یا مجلس شو نو آغا مجلس پر ہم دا اللہ رحمت وری گی سکینہ وری گی پا حدیث کی راغلی دی و مجالس ذکر بانی دا اللہ رحمت وری گی سکینہ وری گی خطا خطے امامتی جوڑا کرے دا او هغه د فارد امام نیولې ده او هغه در باندې کله مراقبه کوي کله نور څه چل ول کوي د دې مکرو فریب نزان او ساته د محمد رسول الله په طریقه او د صحابه په طریقه چې څومره ډیر ذکر کوي څومره باندې ایمان مضبوطیږي په حقیقت کې د دین بنیاد په ذکر ده لو عبادت ته ذکر ولا ذکر الله اکبر تو قرآن آیت دے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ دا اللہ ذکر دے روئے عبادت دے سیغہ دا اکبر دے اس میں تفجیل استعمال کر خواہ کا ذکر ستا ہوئی اگتا تما وضاحت کو بالقلب او باللسان او بالعمل نا باللسان ہوں گیر فیدہ مند دے دا خلی ذکر ہم پر ضربانی اثر کری سمرا زیاد حمد و تسبید اللہ اوے دمرا بڑی ایمان مضبوطی ہی و اغه دا پارا امامتی رسول الله نو ور کړی چې نبی علیہ السلام په یو مجلس کې ناشته او صحابه چا په را کړیو او اغه ته یو یو چې وایي بیا به وي ها وقف وقف به تعلیم له ذکر کو سنت مطابق ذکر کو او دیکھو مجالس ذکر کے امامتی شروع کرے گا مجالس ذکر ثابت دی حلقے ذکر ثابت دی و امامتی پکے ثابت نہ تھا امامتی صرف نماز کے ثابت زان زان ذکر کئی خو یوزے ناست یوزے کی کئی ناستل ذاکرین خو جو مجلس ذکر جور شکن مگم داری ناستی ذکر کوو کن مجلس ذکر نلی نسل کن دا ذکر مجلس دا چه بمدرسو کی دا بخاری لولو لکی گی او قال رسول اللہ قال رسول اللہ دا بیان کی او کل حقا درس دو گنتی وی او کل دری گنتی وی او کل شپک گنتی وی دا طول مجلس ذکر دے حقا جلسہ اجتماع کہ حقی کی دین بیانی گی اگر طول جلسہ اجتماع مجلس ذکر دے او کل دین تا تعلیم نہیں خواست ناس دی او سبحان اللہ الحمدللہ وینو اغم مجلس ذکر دے اغم فیدہ مند دے خو یواز آغا نده درس و تدریس مجلس دا تعلیم دا احکام مجلس دا قرآن دا لستو مجلس دا طول مجالس ذکر دی او دا طول دا ذکر حلقی دی او پا آغیبن دا اللہ رحمت وریگی او آغیبن سکینہ نازلیگی دا طول ذاکرین دی خو حقی دا پارا امامتی شرط کرے نده یو با پکیل ذاکرینو امام جو رئے اغبا کلا یو طریقہ شروع کلا بلا شروع کلا بلا شروع کی دنیا کے دا مروج دے بیدتیانو مروج کرے دے خضو خطا تا اصل دن بیانو ما دنیا کے دا مروج خبری خلیری دی مروج خی خبری ام دی او غلطی ام دی رواج دا پارا خونیم ناس دلتا ہر رواج غلط نہیں خر رواج ہوئی وہ غلط رواجوں میں نا بدا نو اچھے خلق کئی فلانی کلی کی کئی فلانے علاقے کی کئی فلانے ملاسبے کئی فلانے خلق کئی ندید پارا بزما وقت نزائی کئی ذکر پس پوئیگم تا دا پوئیوم اچھے ذکر دیتا ہوئی او حوالا میں دا کتابوں نے امور کرلا کہ ٹول مسائل خو بیو تقریر کی بیانی دے نشی او ندیو آیت پر تشریح کی بیانی دے شی مزید معلومات حاصل آئے نو کتابوں نے حوالے میں در کر لے او کنی کم چھ بیان میں کو دام کافی دے ما یاد ہوئے پزر باندھے پزر کے اللہ دا عظمت او دلوئے عقیدہ اسات ہے پزر کے اللہ سر محبت اسات ہے پزر کے اللہ دا اجر او دا ثواب او دا رحمت امید سات ہے پزر کے اللہ دا قہر و غضب نہ یرا سات ہے وجب بن اللہ یاد ہوئے کہ دا قرآن پر تلاوت کا ہوئے کہ الحمد للہ ہوئے کہ سبحان اللہ ہوئے او کہ تعلیم و تدریس تا قرآن و حدیث کا ہوئے او کہ مسائل دا دین یو بولتا بیان ہوئے دا جب ذکر دے او ذکر پہ عمل سرا کوئے ان اللہ تعالیٰ دا احکام و اطاعت کوئے اطاعت دا احکام و ذکر دے اطاعت دا احکام و ذکر دے ذکر بالقلب باللسان او بالعمل دا طول مراد دا اذکرو نو اذکرکم زبتا سیادم اجر بورکم ثواب بورکم بخن بوکم رحم بوکم او ناشکری مکوئے شکر ادا کے زماد نعمتنو نا شکری مکو ہے زماد نعمتنو شکر ستاوئی یا کفران ستاوئی دام اجزا کا تکا چلا شکر و کفران زیب زیب قرآن کے بار بار راضی میں اجزا کا شکر مانا دا صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق لأجلہ بندہ دا اللہ ورکرشیوی نعمتنا اغی کار دا پارا استعمالی چی دا کم دا پارا دے پیدا شوے دے چی آغا عبادت دے نو دا شکر دے دا اللہ ورکری شوی نعمتونا دا اللہ دا عبادت کی او دا اللہ پا اطاعت کی استعمالی دا شکر دے او چی دا اللہ ورکری شوی نعمتونا دا اللہ پا نافرمانے کی استعمالی دا کفران نعمت دے و ناشکری دے او پا جبا بنی الحمدللہ ویل دام شکر دے کوئی یواز دا شکر نہ دے دا خود جب شکر شو اصل شکر دا دے چدا اللہ نعمت دا اللہ پا تابدارے کی استعمال ہے او ناشکری دا دا چدا اللہ نعمت دا اللہ پا نافرمانے کی استعمال ہے نوشکرو لی ولا تکفرو Yeah. ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دين مخي دا تحويل قبلة باندي دا اهل كتابو دا اعتراضات و ذكروكو و جوابات ورکرلو خود دین یو خبر دا ثابت شوا چې د حق او د باطل کشمکش به برپا وي او د حق او د باطل کشمکش کې به مشکلات او ابتلا او آزمائشونه راځي او دې ابتلا او آزمائشونه کې به کله کله ستا مرګري مړوم شي شهیدانوم شي نو په هغې به صبر کوي او په هغه شهیدانو د دنیا د ژوند نه بهتر ژوند موندلی دی هغوی خوش قسمته به وي نو دې کشمکش ته به تیار یې دې ابتلا ته به ځان تیار یې دا یوازې د قبلې مسله نه ده څنګه چې د قبلې به مسله هغوی طوفان برپا کړی دی نو دارنګې دې د مستقل دشمنۍ شروع کړې نو په دې کې خو به جګړې راځي ازمیختونه راځي اپنی کلا کلا با مرگونا موشی نو اغیت تیار اسے گا شہیدان پا شہادت با اغیتا سعادت ملاو شو اے حق کسانو چچا ایمان روڑے دے مدد او غوارے دا اللہ نا پا صبر او پا مانز سرا جدی تشریح ہوتا تا مخ کی شوے دا کہ صبر او پا مانز وائن دا مدد غختو سا مانا دا او صبر ستا وئی دا تا تا بیان شوے دا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ او اللہ دا صبر کو ان کو سر دے صبر على ترک المحارم صبر على فعل الطاعات صبر على المصائب والنوائب دا دریق اسم صبر دے کہ مخی میں تشریح کرے ہو اللہ دی سر دے اللہ دی سر مانا دا رچ دا اللہ مدد دی سر دے دا اللہ رحمت دی سر دے دا اللہ پاک مغفرت دی سر مدد بکئی اور رحم بکئی او موائے اغا چاہتا چی وجلی شویوی دا اللہ پلار کی چی دی مردی امواتن یعنی ہم امواتن بلکہ دوی جندی بل احیاؤن بلکہ دوی جندی دی لیکن نہ پوئے گے تاسو داغی پا جند بل احیاؤن مانا بل ہم احیاؤن خبر دے مبتلا پا دوارو کی مقدر دے امواتن ہم امواتن احیاؤن ہم احیاؤن دا جوندی دی دا مری نگی دا مری موائی او ازمیخ با کهو من پتاسو بانی پس شی سرا دا یرینا او دا لگینا او دا کمولو دا مالونا او دا نفسونونا او دا کمولو دا میوونا نو زیر ورکا اغی صبر که انکو دا چه سوق که ارسی دی تس مصیبت نوائی دی چه بیشک من دا اللہ یو او بیشک من دی اللہ ترا گردی دن کیو او دا اللہ دا جانب نا مصیبت را غلی دی نو دا اللہ تعالی با خوخا ہو او زمان پی صبر او دا حق کسان دی چه سو وقت کی ارسی دی تا مصیبت نو دی وی چه من دا اللہ یو ان دا اللہ ملکیت یو او من دا اللہ ترا گردی دن کیو ام دا کسان دی چه شتد پدی بند رحمتونا دا رب دا جانبنا خاص رحمتونا دا رب دا جانبنا او عام رحمت عام رحمت چی کم مومنان دا پارا دے اغم پدی بند دے او دی دا پارا یو خصوصی رحمت ام دے چی دی صبر کردے پا مصیبت من دے او دا کسان چی دی هم المحتدون ام دی ہدایت مدن کی دی دی نیغ لار بن روان دی نزادرے میں پی علاوہ شو آدا پی زیادی صفت شو بنی مخیم صفتو نہ اکڑ کشمکش پا قائمی پا دے کمری بکی گی پروائے مساد اگی جوندی دی مطلب ذات دی آیتونو مطلب ترغیب ور قول دی جہاد تا او ترغیب ور قول دی صبر تا او تشجیع المومنین مسلمانان زلور قول دی جدا بزدلی تی ختم شی او زلور شی ذکر چی دی قبلی مسئلہ خو یوازی ندا دیکی خوبا جگری شروع وی لحق دا باطل کشمکش دی نو مطلب دا آیت دا دے کہ زلور شی بہادر شے د لنگڑو او د گیدرانو خوی میں اختیار آوائے د زمرو خوی اختیار کرے اگر مرگری مرشی د دن د پارا نو اگی جندی شو د دنیا نا بہتر جند ملاو شو و جدائے بتا سو خپائی آئے آگوی خوشا لگی اور تب خپائی ذکر چی جدا شو نو پدی خفگان صبر ہو کر اللہ با نعمت بدل ورکی او دا حق و دا باطل پر کشمکش کے قائم پاتی شے ثابت قدم پاتی شے دزمرو طریقہ اختیار کرے لمبڑی او گدران مجھوڑا وے دزانا دا دے مطلب او مدد اللہ نہ غواڑے دس اس مریکے گئے مجھے دعا ایرکڑی بالکل ہو جار سب پخپل حکم تو اس نے شکو لے ہر سب خدا کہی یری گا میں خدا اللہ نے سوال کوا مدد گوارا بز کوا صبر کوا او یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ مدد اللہ مدد ہو کر اللہ مدد ہو کر مدد گوارا خو کلک اسے گا مرچہ مپرے گا کمر شی او کپاتی شی کمر شیم جندے شوی او کپاتی شوی نو غازی شوی اسیمم مرے لہذا جدوجہد جاری ساتا جہاد جاری ساتا حق و باطل پر ایک مقابلہ پر کشمکش کی دا حق پرست و ڈلا مپرے دا یارینا دادے مطلب دا آیت مسلمانان زرور کئی اور بہادر کئی اور مجاہدین تے نہ جوڑئی روئی چدا مڑی ندی جندی دی اور ملا صاحب سوئی ملا صاحب دا وئی کہ شہیدان جندی دی ورشا شکرانہ پہ واچوا کہ زوئے دی اوشی آیت راغلے سدا پارا وہ دکم خوابو تو آیت راغلے اوچے جہاد کوا اپ شہیدان پس دومرا مخبا کے گا جوندی دی صبر ہو کا آیت دا مانا وا مناسب دری آیت دا مطلب واغس کی شکرانی آچا ود شہیدان پا قبرو دا جوندی دی او آوری اوستان خبر دی مدد کولی شی قبر نہ تصرفات کئی دے دا قبر نہ لگیا دے دے دنیا کی تاثر مدد کئی شہید شو دے جوندے دے رجی جوندے دے خو استاد حال نہ خبر دے استاد بیمارے نہ خبر دے استاد سختے نہ خبر دے او مدد بکئی او جوندے دے مدد بکئی او مدد با اللہ کئی چستان خوشحال شی او خوشحالی کی با اللہ کہ جنڈا پہ ادرائی او غلاف پہ وارائی او دا پیسے پہ واچائی او یا دا یو دیکھ دالوا پوخ کے او دا پیر بابا قبر لیو سے نو خوشحال بشی نو مدد بدل سر ہوگی آگا جوندے دے دا دیر لوے گربائی مسکین دے آیت اللہ را لے گلے دا صدا پارو او دا آیت کم طرف تبوتو اس کتوہ چی سیب دا جوندے دے سنگا جوندے دے نہ جواب غتال اللہ پاک ورکڑے دے خوکتو ویخ ناستی او دن ای زمانہ تپوس الواجت تا تنشت الفاظو کی گور کب تا پخولا پوئی چی سنگا جون دے دے دا سی جون دے دے چی داغی پا جون تا نا پوئی گی دائی ویلی دیگی نا لیکن تا سو نا پوئی نکہ دے دنیا پا شان جون دے وے نو دے دنیا پا جون خمونگا پوئی گو دری خمون تا شعور شتے چی دا مرے دے او دا جوندے دے او اللہ وی جوندی دی خدا سے جوندے چی ستا پہ علم کی نشتا او مہنا دادا چی دے دنیا پشان جوند ندے برزخی جوندے چی آغا زمونگا آغا لیدلے ندے پستر گو زمونگا پہ شعور کی آغا نرازی ایمانم پیشتا منوئے چی جوندی دی خمونگا دے آغی شعور پورا لرلے نشو زکر چی آغا دنیا پشان جوندے خمونگا دنیا نہ تلے دے دنیا نہ بے خبر دے دنیا دا حالاتوں نہ بے خبر دے ذکر خواہ دفن شوے دے میراث تقسیم شوے دے خزه بل په نکاح اغسل ده او خزه که بل سوک په نکاح اخلی نو روا ده چه عدت تیر شی ځکه چې مر شو او جایداد به تقسیمیږي که په کشمیر کې شهید شوی دی او که په بدر کې شهید شوی دی او که په احد کې شهید شوی دی او که نه ډېر لوی شهید دی که وړوکی شهید دی خو مر شو نو جایداد به وارثانو کې تقسیمی او دا قبر کې به دفنای خو برزخی جون ورته ملاو دی روحانی جون ورته ملاو دی جنت کې اوسیږي خوشحاله دی غمجن نه دی خوراکونه دی نعمتونه دی په کوم ځای کې په جنت جنت کې ژوندی دی دنیا کې مړی دی جنت کې ژوندی دی دنیا کې مړی دی او د جنت ژوند موږ دا لیدلی نه دی نو نه پوهېږئ تاسو چې د جنت ژوند به څنګه وي ځکه تا خو لا تلی نه یې او د دنیا په شان خو ژوندی نه دی نو تاسو پرې نه پوهېږئ نو خبره ښکاره شوه واضحه شوه لیکن ملا صاحب بیا ته نه چیستان جوړی نو د ملا صاحب سے علاج خو ما سره نشته سوا د دینا چې په دې درسګاه کې کینی چې آپریشن یې وشي او دغه علاج یې وشي او دلته خو هغه راځي نه هغوی دا خو وابي دی او دی پنجپیری دی بس ملا صاحب دقسې بیمار دی بیمار پاتې شو پکار وه چې دی قرآن ته پخپله مطالعه کړی وی یا د قرآن درس کې شرکت کړی وی عالمان د یو بل په درسونو کې هم شرکت کوي د هغې مجلس برکت وي که لوی عالمي خو مجلس کې برکت وي د الله رحمت ویږي د قرآن په مجلس نو دی خو دې خوا راضي نه وي وابي دی او پخپله لوستلي د بدتیانو کتابونه او قرآن لولی نو هم په هغه طریقه یې لولی معنی اخوا دې خوا کوي نو بس بیمار و بیمار پاتې شو او آیت وای چې مړی ژوندی دي شهیدان ژوندی دي مدد دی غواړه شهیدان ژوندی دي مدد دی غواړه مدد کولی شي تصرف کولی شي قبر نه لګیا دي کار کوي استاد حال نه خبر دي ولی الله وته ژوندی ویلی دي الله پته ژوندی ویلی دي په هغه ژوند چې ستا په علم کې نشته ولکه لا تشعرون او دنیا په شان ژوند خو زموږ په علم کې شته نو پدې کې خو ته تپوس اړو حاجت نشته چې ما پوهې که چې دا څنګه ژوندي دي الله پاک په خپله وویې چې داسې ژوندي دي چې ته پرې نه پوهېږي هغه د غیب سره تعلق لري نو ایمان بالغیب راوړه چې ژوندي دي خو دنیا په شان یې نه دي دا مراد دی کوم ځای کې چې اوسیږي هلته ژوندي دي د کوم ځای نه تللي دي هلته مړ دي نو هم دي مړ دي هم ژوندي دي د توی دا اجتماعی زدین دیو کو نا زدین نکو دا نمی یو دے ماہیت بل بل دے دا کم دنیا نتلی دی ال تمری دی او کم جنت تتلی دی اگا جنت کی جوندی دی او کم ملکی اسی کی ال تا جوندی دا کم نتلی دی ال تا نمری دی تو دمرا نا پوئے گے سیدھا سادہ خبر آوا آسان دینو آسان قرآن و چیستان تے ندی جوڑ کو سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 اگورا جدے شہیدان پجون پوشے آیت نمبر 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا يوصل يوكم اويا سورة آل عمران سلورما پارا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين او هرگز گمان مکوا پاغی خلقو چو وجلی شیوی دا اللہ پلار کی دا اسلام دا غلبی دا پارا جنگ جوڑ شوے و او دے پکے مرشو دا گمان مکوا پا دیبانی امواتا دا مرو بلکہ دی جوندی دی در رب پنیز باندے ستاس پنیز مڑی دی در رب پنیز جوندی دی سنگا جوندے یرزقونا رزق ورکولی شدیتا فرحین خوشاله دي په هغه نعمتونو چې الله دي له ورکړي دي د خپل فضل نه، ويستبشرون او دي ډیر خوشاله دي په حال د هغه مجاهدینو چې نه دي یوزې شوي دي سره من خلفهم رسلو ذرینا، نو د هغې په جهاد خوشاله دي چې مورچه کې رانه مرګری پاتې و، نو که هغه مړ شو نو هغه به د هغې خوشحالو له راځي. نو ښه ده چې په جهاد کې مې پرېښودو، دا معنا ده چې نه به وي یره په دي او نه به دي غمجن کېږي. دا جنت کې خوشحاله اوسېدل دغه ژوند دی، یرزقون فرحین دغه ژوند. او الله نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو، دا مراد. اس پہ حدیث واورا ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قناديل معلقة بالعرش او تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل. صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور صحیح مسلم. کیوں ابن مسعود وہی کہ رسول اللہ فرمائی لی دی؟ ابن مسعود اخبل خبر ہم نہ دا رسول اللہ خبر نقل کی کہ ابن مسعود اخبل خبر ہے نہ منگ دفارہ نمونہ ہوا لیکن چاہ پا قرآن سے منگ نخب ہوئی گی لیکن دا خود رسول اللہ خبر نقل کی. حدیث مرفوع ہے قال رسول اللہ روحنا شہیدانو پخیتا دشنو مارغانو کی دی ددی ارواح اللہ دشنو مارغانو پشان جسم ور کرے دا. او دا غیر پارا قنادیل دی چی ظلم دی پا جنت کے اپا عرش پورے او دی سری کی پا جنت کے جو کم زیفہ خی یعنی میوے خوری او بیا راضی اخبرو قنادیل دا جے جوندو چی رسول اللہ بیان کر دا شہیدان روحونا پا جنت کی دی میوے خوری خوشحال دی خو جسم الہ جنت تتلے نہ دی التوالب المناسب جسم اللہ ور کرے مارغانو پشک شنی مرغی دی امدق سے روایت دا کعب ابن مالک نا دا ابن عباس نا دا ابو سعید خدری نا ہم نقل شوے دے پا ترمیزی کے پا نسائی کے و موتا امام مالک کی اپا مسند دا احمد ابن حنبل کی دا مراد دے. اس سوال را گئے کہ دا سی جوان خو ہر مومن تا حاصل دے. ہر مومن کی پا ایمان مرشی کافر مرشوے نئی او اللہ بخلی اگرچہ شہید نہ دے نداغ روحنا ہم پا جنت کی دی. مسند دا احمد ابن حنبل پیزم جلد صفحہ 455 سلور سوا پیزم پنزو سما صفا پیزم جلد دا مسند احمد ابن حنبل کی دا کعب ابن مالک روایت دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نسمت المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه. مسند احمد دا روایت پلی الفاظو کی بخاری مسلم کے نشتا مگر مسند احمد کے موجود. کعب ابن مالک وی چی رسول اللہ وی چی دا ہر مومن روح شہید یواز ہے نا ہر مومن روح اگر چی پخل کور مڑی او جہاد کی نہیں مڑ شہید نہ دے کچھ مومن مردے جسا وطن ایمان پکے ہو واللہ بخلے ہو ہر مومن روح مرغیدہ یا لقو اے یا کلو کہ میوی خوری وہ جنت کی او دا میوی بتر سو خوری پا جنت کی دا روح ہو تر اغے چلا دا روح واپس کی دا اغے جسے تا کہ کم قبر کی دفن شوئے دے دنیا کی پاتے شوئے دے پر ازمہ کا پاتے شوئے دفن شوئے دے کنے دفن شوئے خود التا پاتے شوئے دے آگے تے میرا اگر رہی او بیا بے جوان دے کی جنت تب جسمانی توڑ لاش دا کو یوم القیامت بکی آگے پوری دا ہر مومن روح پا جنت کے دے دا مر غیب پچھتے نو سوال راغې چې دا خو د هر مؤمن روح په جنت کې دی، نو بیا خو هر مؤمن ژوندی دی، او دلته بیا د شهیدانو تخصیص ولې وکړو چې یوازې شهیدان ژوندي دي؟ د بل حدیث او د ژوند دا معنا ده چې په جنت کې خوشحاله دي، نو جنت کې خو هر مؤمن روح خوشحاله دی، نو بیا خو هر مؤمن ژوندی دی. زاد المسیر کی تفسیر، زاد المسیر کی ابن جوزی جواب ور کرو، ابن جوزی وہی کہ بل ہم احیاء ارواحهم فی حواصل طیر خضر تسرح فی الجنہ فهم احیاء من هذه الجهت وان کانوا امواتا من جهت خروج الارواح وَإِنْ كَانُوا أَمْوَاتًا مِنْ جِهَتِ خُرُوجِ الْأَرْوَاحِ ذَكَرَهُ ابن الانباری. دا خو تشریح وکړه ابن جوزی، ما هغه وکړه چې کوم تا ته ما د حدیث پر اړه کې وکړه. بیا سوال کوي فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ مُنَعَّمِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ فَلِمَ خَصَّصْتُمُ الشُّهَدَاءَ، آیا مؤمنان ټولو ته مرګ نه وروسته نعمتونه نه ملاویږي؟ مجھے ملاوی گی نو تاسو ولی شہیدان خاص کرل چی دی جن دی دی او دا جن مانا دا دا چی دی دی نعمتو نا دی خوشحالی دی او رزق دی، نو دا خوار مومن تا ملاوی گی پا جنب بس دا مرد، نو تخصیص ولی او کو چی ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات، تخصیص او دای اونوی چی ولا تقولو لمن مات مومنن اموات، مومن تا مرے موے جندے دے دا خوی اونوی، شہید تا مرے موے جندے دے، تو تخصیص دا شہید ولی ہو. فالجواب ان الشہداء فضلوا علی غیرہم بانہم مرزوقون من مطاعم الجنت ومآکلہا وغیرہم منعم بما دون ذلك ذكره ابن جرير الطبري، ذكره ابن جرير الطبري زاد المسير ابن جوزي جلد 1 صفحه 161 طب بيروت 1987. اهم دقس خبره تفسير ابن جرير دیم جلد صفحه يوكم سلوي ختم کی ذکر شوی دا دی آیت پا زیر کی صفیق و بدلی کی خوبصد دی دا آیت راو باسا پا زاد المسیر کی او دا آیت راو باسا پا تفسیر ابن جریر کی صفو کی خوب فرقی نمدق خبر ابن جریرم کرده چو ام امام المفسرین دا او ابن جوزیم دا آغین نقل کرده خدا عبارت میں دا تا دی ابن جوزی واورا و خود ابن جریرم دا قصیوه نبلکم جواب غواری جواب ادا دے کہ اللہ شہیدان ہوتا پنورو باندے فضیلت ورکڑے دے پجنت کے او دیت دے جنت خوراکونا ملاوی گی او شہیدانونا علاوہ عام مومنان چا اللہ بخلی دی اغیتا دینا کم نعمتونا ملاوی گی درجہ ام کم ادا او پیغمبران ہم پجنت کی دی حدیث نبی حقیق راغل دی کہ الانبیاء و احیاؤن پیغمبران جوندی دی پا جنت کی اور پیغمبران و مرتبہ خود شہیدان و نوچتا دا دو پیغمبران و روحون ہم پا جنت کی دی، شہیدان و روحون ہم پا جنت کی دی، او عام و مومنان و روحون ہم پا جنت کی دی. اپنی عام مانا سر درے والا جوندی دی پا جنت کی انہیں خوشحال دی، خدا انبیاء و درجہ دا شہیدان و نوچتا دا اور دا شہیدان و درجہ دا عام و مومنان و نوچتا دا رزق تخصیص شہیدان کو وہی فی بخبر دا مرا اب ملا صاحب سوئی نہ ملا صاحب خدا کا خیٹ یا غسل دے او خیٹ ابھی الگ ڈکی گی کہ شکرانہ ملاوشی نظرانہ ملاوشی دا قبر نہ او پا قبر با شکرانہ خلق الا آ جائی کہ دے ورتا اوئی کہ مدد کئی ولی کہ دے وہی جندے دے خو مدد نشی کولے پا جنت کے دے پا قبر کے نہ دے پا قبر کے جسم دے روح ہی پا جنت کے دے ہاں دے جنت نہ دے روح تعلق جسم سرشتا خود روح دے جنت دے او دے جسم دے سے دے قبر دے او اگر جنت کی خوشحالی دے اسلام ہے خبر نہیں چلتے کم باغ مولائی تا رو پیجی سرانا کہ دعوت مولا سے وہ وئی نو بیا نہ شکرانہ آچائی نہ نظرانہ آچائی نہ جنڈا ادرائی نہ غلاف آچائی نہ گلونا آچائی اور نہ پیسے ورزائی چلے گا ما سر مدد نیچی کو سر پیسے بھی خردو ہم نہ دیوی نہ سیب جنت کی دے اور جنڈے دے خستا سر مدد کو لیشی نہ وائی چھ مدد کو لیشی نہ ہوتی کی نہ پیسے بھی خردو ہم چھ مدد راس رہو کی نو بس دکان جاری شو دکان کو چلے دو داغا پری خبر کی غرض نہ دے داغا پری دکان کی غرض دا دکان چلے دپلار دپلار اور نکد قبر نے دکان جو کر دے دا زمان نکو او دا پیسی بٹولی زمانی شکرانہ پا قبر آچی دا زمان نکو دا زمان جہداد ہو ستا نکو نو نکو خرسائی کدھا نکو جہداد دے پاتے ہو زمان کا پاتے ہو نو ٹھیک دا ستا حصہ بتا دا رسی دلی ہوئی دے وارے سے دا نکو دا قبر خو جہداد نو دے چی سخو پہ پیسی غرزائی اترہ چی دے وارے سے ما خواہ کے ناس دے وی نن وار دے دی دے او نن وار دے دی دے او نن وار آگا دے او دا ویسلک دے دا زمان حق دے زمان دا نکو خبر دے پاگی خلق پیسی غرزی دا زمان حق دے او حکومت پر آگا ہے آگا تو قبرونا سرکاری ملکیت کے واغست ناوی نا دا پیسی بطور سرکاری بیت المال تر دی ناوی شکرانی بیت المال کے جمع کئی ہو نو حکومت خسود ہم جمع کئی ہو شکرانی ہم جمع کئی آگا دا حلال حرام سے پرواز آتی آگا دا حلال حرام سے پرواز آتی ہو کئی یہ لگیا دے او من جورم لگیا دے دی دندہ کی اختشیوی دی او وی چی پیغ شہیدان جوندی دی مڑی جوندی دی اولیاء جوندی دی اوری نو مددم کئی نظیمہ کا جوندی ام دی نو اوری نا او کا اوری نو مددم نشی کولے نسل ازان استرے کئی مدد نشی کولے نسل ازان استرے کئی او لگی آئے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے چاہ سوال کرے ہو چدا مسئلہ اختلافی را سو کوئی چی مڑی آوری سو کوئی ناوری ستا سا رائے دا نو آغوی زمان رائے دا دا چدا مرو آوری دل شک من دی او دا اللہ آوری دل یقینی دی نو دا اللہ تا آواز کوا مرو تا مکوا ایبلی ازان خلاص کوا نورو حق پرست علمام دا قسم مولانا مودودی حق پرست علم و مولانا غلام اللہ خانم حق پرست علم اگم نے توحید دیلوی خدمت کرے دا توحید یو پہلو بیان کرے دے واغا پہلو بیان علم ضروری دی او مولانا مودودی رحم اللہ دا توحید بل پہلو سیاسی پہلو لکھ زیاد بیان کرے دے خدا بل پہلو ہی ماغا بیان کرے دے نو چا با یو پہلو مسئلہ زیادہ بیان کی چا بل بیان کری بھی خدا ٹول موحدین دی اگر ٹول اسا زمان محمد دا پنجپیر شیخ القرآن دیر شوے دے اغم توحید بیان کرے عظم و سر محبت دے اگر کہ مات احمد رد ہوئی خو آقا خو بوئی داگی اخبال خو خدا لیکن من خو حق تا حق ویو باطل تا باطل ہوئی چا توحید بیان کرے دے نو که یوا مسئلہ بیان کرے دے نورا پورا ندا بیان کرے دا یوا بیان کرے ہم زمان اس لیکن وسلم محبت خو جی پا یو مسئلہ کی خدا خلق دے شرک نر اخلاص کرن اللہ پاک داگا پا ذریعہ بانے گنا سوک چی توحید و سنت بیانی اغسر زمان محبت مولانا غلام اللہ خانم چی توحید بیانون پا ما با دیر خلق دو زو پاقی اور دو دو پار سلم دا پنجیر شیخ القرآن چی توحید بیانون زو عمر پسی گرزدم داگا پا جلسو کی او که بل مولانا عبدالسلام بیانی ان ہمیں پا ما خلقی او زوات دے شاگرد پتور کے ناستو تا تیارے ماں چوزگارے ماں توحید پا ما دیر خلق کہ یو مسئلہ بیانی دے توحید اکا دیر بیانی سوک با یو مسئلہ بیان کی سوک با دیر بیان کی سوک با مفصل بیان کی سوک مجمل بیان کی تا خوب علم کے فرق دے چاہ تا با یو مسئلہ مہارت زیادی چاہ کہ ولا مسئلہ مہارت زیادی اخو لیسو سوا آٹول علماء پر علم کی برابر خونن نو دا توحید والا دا پارا یاد ای چھ توحید دا پارا مرشی نو قیامت کی جندے دے پیغمبرانم جندی دی شہیدانم جندی دی عام مومنانم جندی دی حکم دے کی جندی دی و جنت کی اگر تو فرق سے شو نو ابن جریر اور ابن جوزی فرق بیان کو اگر میں تا بیان کو رضان بزاد نور سے فرق بیان ہو مزہ فرق دیا آگے زمان خپ ہوئی نہ درجوں کے فرق دے یوز ہے اسی کی فالت زیونہ بیل بیل دی اور درجوں کے فرق دے بدی مدینہ منورہ کے ابو بکر مسجد اور رسول اللہ مسجد دا وفات نہ قبل نو یہ درجہ برابر شو یو خار کی اسے دل یو جماعت کی بہو لیکن نبی نبی ہو او امتی امتی ہو زمین و آسمان فرق ہو او اسے دل پیو زے کی عمدہ مشہ نبوی کی بر رسول اللہ ناست ہو صحابہ بم ناست ہو صحابہ ہم جندی ہو نبی اسلام ہم جندے ہو لیکن زمین و آسمان فرق ہو کرنا ہو دارنگی پیغمبر ہم پا جنت کی جندے دے شہیدان ہم جندی دی عام مومنان ہم جندی دی پا جنت کی لیکن الت درجوں کے فرق دے مرتبوں کے فرق دے نو ذکر خاص شہیدان ذکر ہو کو اور پیغمبران ذکر ذکر ہونا کو چاہو اظہر میں نہ شمس خبر ادا چاہیے درجہ خود شہیدان ہونا اچھا تھا اور داغ ذکر ہوں پا حادیث کی شب دا مراد دے ورپسی وائی کہ یہودیان پوئی گی ہنمنی ان الصفا والمروة من شعائر الله صفا ومروة لنخود خود ده من شعائر الله لنخود دين ده الله ندي ده الله ده دين نخدي من شعائر دين الله هر غشي چې داغه په لیدو سړي د دین یادېږي هغه ته شعائر الله وایي د صفا او مروه کې او من کې سعی کول واجب دي نو لهذا دام شعائر الله کې دي پس څوک چې حج کوي د بیت الله یا عمرہ کئی نو نشتے اس گناہ پا آگے ان یتطوف بہما کہ طوافو کی پر دوارو بانے او گردشو کی او سائی او کی بلکہ واجب دے او سوک چی اوکی پخپل مینے سرا داد تطوع مانا کوما سوک چی اوکی دزلپ خوشالے سرا خیرن نیکی لکا حج دے عمرہ دا صفا مروہ من کی سائدہ عام خبر اکڑلا نو اللہ پاک شاکرن قبل ان کے دے داغد نیکے اپویدن کے دے اللہ کے شکر ادا کئی نو دا اللہ شکر قبل اول دی اللہ قبل ای قدر ای کئی صفا مروہ پا من کی سائے امام شافی پنیز بنی رکن دے دارکان دا حجنا امام ابو حنیفہ پنیز بنی رکن نہ دے خو واجب دے او چاچے دے صفا مروا پا من کی دا وہ گردشونا سائے او نکرلا نو دم باور کئی یو بیزا با قربانی نو علا با اذکار کی خو واجب دے او امام مالک اموی چے واجب دے امام شافعی وئی کہ سائے بین صفا والمروا پاتشوا نو قربانی کو اکرلا نو دا دا آغی دا پزے قائم مقام ندا بلکہ دا دوبارہ وہ واپس راضی اور سائے بکئی کہ لری تلئی بیا برازی دوبارہ بسائے کئی نو الب آگا حج پورا کی آگا زان دا قانونی باسو نہ دی کہ مرتبہ سمرہ دا لیکن ضروری دا پا اجماع دا امت سرا ذکر چدا آیت دے دائی والی اوی چی پا تواف دا صفا مروا پا منز کے پا دے گردش اور سائے کولو کے گناہ نشتا دین خو معلومی کی چھے ضروری نہ دیکھو کچا اکلا نہ پکولو کی گناہ نشتا ہو کہ اونکل نہ ہم گناہ نشتا حال دا دے چھے دا خو ضروری دے دا چا پنید رکن دے دا چا پنید رکن نہ دیکھو واجب دے بطرک پنی دم واجبی نو دے جواب پس صحیح بخاری کے حضرت عائشہ نے مروی دے چا دا سوال اغتا دا حقا خوری حضرت عروہ کرے ہو اور ود ام المومنین عائشہ خورے ہو اور شاگرد ہو نو خرائی ورتا ہوئی چھ دی آیت نہ ہن ما دا معلوم کرلا چھ کسوک صفا پا مروا پا منز کی دا اوزلا گردش گئی نم گناہ نشتا ہو کہ نکی نم گناہ نشتا او من خو ضروری گرزو یا خو پا حج عمرہ کی ضروری او دی آیت نہ ہن معلومی کی ضروری نہ دیکھو کہ گئے نوئے کا پا کولو پی گناہ نشتا دو دی سمعنا دا نو ام المومنین عائشہ صدیقہ پا قرآن خب ہوئی دن کے وا مفسر دا قرآن وا فقیح وا مجتہد وا لوی عالم وا فتوی بے ورکولی آغا جواب کی افر مائل چه اے خوریا دا اصل کی دا مدینی منورین با پخوا جاہلیت کی خلق حج لراتل با مشرکانا طریقہ او دا صفا مروا پا منز کے بیسائی نکولا ذکر چه دا صفا مروا بنے دو بوتان پراتو دا قریشو نو دیوی چه منگ دا قریشو دا بوتان و عزت نشو کولا زمان دری اخفل زان دا بوتخانا وا پا قدید مقام کی دریا پا غارا نو باقی کارون دا حج بے اکرل او واپس بلارل نو دا دریا پا غارا قدید مقام کی بوتخانا وا داغی تواف بے اکو چه منگ با دا زمان بوت دے او دا صفا مروا بانی بوتان دا قریشو ہی خی ورستو دا انصار دا مدینی چه پخوا مشرکانو مسلمانان شو نو دا اسلام پا طریقہ چا حج لبراتل نو دا صفا مروا پا منز کی دا سائی با دیتا گناہ کاری دلا چی دا قریشو بوتان دی بنی پراتو نو اس خواگر چی بوتان نشتے خو پخوا خو پراتو نو دا خو دا مشرکانو یو نخوا چی پخوا پکی بوتان پراتو نو منگا کپلی کی سائی اکو نو گناہ گاری گو با نو اللہ آیت نازل کو چی اس گناہ نشتا ضروری دے دا نفی دے دا پارا کرن چی داغی دا زرن شک لرے کو ورنن مر واجبو بے شک اغا کسان چی پتائی اغا حکم چی منگ نازل کرے دے من البینات دا دلیلوننا او دا ہدایتنا پس داغین چی منگا بیان کری دی دا خلق دا پویول دا پارا پا کتاب کے ندا کسان چی دی لعنت کئی پدی بنی اللہ او لعنت کئی پدی بنی لعنت ویون کی فرشتی پہ لعنت لے گی موحدین پہ لعنت لے گی مسلمانان و تخیرے کئی اللہ پہ ہم لعنت لے گی دا اللہ دا لعنت نا مراد دے دا رحمت نا محروم کول او دا بنی آدم و دا لعنت نا مراد دے اغی دا پارا لعنت غختل دا اللہ پاک نا بددعائی کول سوا دا اغی کسانو نا چی توبہ اشتلی وی او اصلاح کری وی دا خپل عمل و بیانو او بیان کری وی اغا خبرہ چی پتا کری وی دا توبہ دا نو دا کسان چی دی توجہ کم زپا غی بنی پا رحمت سرا او زد توجہ قبول کے ما او مہربانی ما این توبہ قبل ان کے ما او بے شک اغا کسان چی انکار کرے دے دے توحید نا او دی مرشی او حال دائی چی انکار کون کی وی بیا ایمان را نوری پر ایک کفر مرشی نو دا کسان چی دی نازلی گی پدی بنی لعنت دا اللہ تعالی او دا فرشتو دا خلق و طولو ہمیشہ بھئی پدی کی او نبشی سپکولے دا دین عذاب او نبوی دی چی محلت بورکولے شدیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون دا توحید دا مسئلے اعادہ دا پدریم زل بندے یا ایوہ الناس اعبدو کے دا توحید حکمو بیاور پسے بیان دا دلائلون بیاویلیو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم اگے کیم دا توحید اعادہ وا اور دلیل عقلی دا توحید ہو بیاد بنی اسرائیل اتا دعوت دا توحید ورکو چتا سو خپل وعدہ پورا کئے دا اللہ دا عبادت کولو او دا غی دا تاریخ نا چیدہ چیدہ واقعات بیان کرل نو دی زی کی بیا اعاداد توحید اشواچ اصل مسئلہ در نا ایر نشی جرتا لبنی اسرائیل و قیسی واقعات خود دیر واوری دل خو اصل خبر خو الہکم الہ واحد دا نو بیا اعادہ اکلا و الہکم الہ واحد و معبود ستاسو یو معبود دے دو ندی لائق دا عبادت ستاسو دا پارا یو دے نشتے بل لائق دا عبادت مگرم دا اللہ دے چی ہمیشہ مہربان دے چی دیر مہربان دے و ہمیشہ مہربان دے دلیل چی ستاسو الہ یو دے معبود یو دے نذری دلیل سره د دلیل عقلی ادا ده چې بهشک په پیدا کولو د اسمانونو او د زمکه کې په اختلاف د شپې او د ورځې کې په هغه کیشتو کې چې روانې دي په دریاب کې د هغه سامان سره چې نفر صحیح خلق تا اموال تجارت او مختلف اشیاء استعمال د استعمال سيزونه د یو ملک ته بل ملک ته په کیشتو کې ذکر او په هغه باران باندې چې نازل کړي دی الله پاک د وریاځونو پد جون دې کړي دا په دې باران سره زمکا پست مرګ زمکې نه او خوار کړي دی الله پاک په دې زمکا کې من کل دابه هر قسم جاندار سيزونه دلته دابا چارپایان مراد نه دي بلکہ ہر جوندے شے اور ہر جاندار مراد او پا بدلولو دا ہواگانو کی او پا حغا وریس کی چی اغا زرند دا دا آسمان و دا زمکی پا منز کی المسخر مانا المقید البتا نخی دی او دلیلون دی دا توحیدو اغا قوم دا پارا یعقلون چی پوئیگی انہی سوچ کئی یتدبرون بالعقل د الہ مسئلہ الہ باندی تا تا مخی هم خلاصہ بیان ذکر شوے وا او زمان کتاب حقیقت توحید و سنت کے مسئلہ الہ باندی مستقل عنوان قائم شوے دے او اغی عنوان دلان دے دا الہ لغوی معنی بیان کری دی او بیا د الہ تشریح د قرآن د آیات و پرانا کے شوے دا او قاضی بیضاوی و تفسیر بیضاوی کے دا لفظ اللہ پا تشریح کے اللہ دا ذات دا باری تعالی نم دے جدی تشریح کرے دا قاضی بیضاوی لغوی تجزیہ کرے دا نو اغا لغوی معنی دا الہ التا بیان کرے چاچے تفسیر بیضاوی لستی وی نو اغیتا خبر معلوم بھئی دا اغی خلاصہ ہم حقیقت توحید و سنت کے نقل شوے دا قاضی صاحب دا خبروں قاضی بیضاوی او محاورات نقل کری دی قاضی بیضاوی خو ما دا قاضی بیضاوی دا محاورات و اصل مآخذ معلوم کری دی دا لغت دا کتابون او دا غی حوالی ممبر کری دی دا صحاح اللغات دا لسان العرب او قاضی بیضاوی خو حوالی ندی ورکڑی پخپلم آگا دوی عالم دے داغی قولم منگ دا پارا مستند دے خوچ دا لغت اصل کتابونونا محاورات ذکر شین آگا خبر زیادا محقق اش شپک قسم محاورات دا الہ ببارا کے نقل شوی دی داغی طولو خلاصہ کے راو باسی یوا خبر اخیل دی چه الہ اغی ذات توئی چه حغا دا غیبی طاقت مالکی او غیبی قوت او غیبی طاقت اغیت وئی چ اسباب تا محتاج نہیں بلکہ اسباب حغت محتاج ہی. ہر کار چ کئی نو پخپل غیبی قوت او ارادہ کئی کا اسباب ہوئی او کہ نہیں. کل اسباب بوی او کار بہو نشی، کل اسباب بنی او کار بہوش، چلا ارادہ کری. نو غیبی طاقت مالک چ سوک وی اغیت پاربے کے الہ ہوئی. ذکر چھ خلق پا وقت مصیبت کے دہاغ پناہ حاصل ہے، پا وقت مصیبت کے تکلیفنوں کے دہاغ نہ مدد غاری، او عقیدہ دائی چھ دا غیبی مدد کو لیشی، او اسباب بھی او کنی خوچ ما سر مدد کئی نو کو لیشی، نو اغن سوال کئی دہاغ پناہ غاری. او دارنگ الہ اغا ذات توئی چداغا پا عظمت او پا کبریائے کی خلق حیران وی، اغا دمر لوئی وی چداغا دا لیوالی سا مثال نئی. نو خلق دا اغا پا عظمت او پا کبریائے کی متحیری، اغی تا الہ وی. نو چسو کو غیبی طاقت مالکی، خلق داغ پا عظمت پا لویے کے متحیر وی، خلق دا پا وقت سختے کے داغ نا پناہ واری، داغ پناہ واری، نم اقب لائق دا عبادتی، ام حغب معبود برحق وی. نو دلی وجن دا الہ مانا معبود شوی دا، وزن فعال بمانا مفعول، الہ بمانا معلوم. ذکر چدا بیا لازم ادا چی اغبا معبودی گی نا، چدا غیبی طاقت مالک کی ہو معبود بھئی گی، ام معبود برحق بھئی. لسان العرب کی ابن منظور افریقی دا ابو الحیثم قول نقل کرے دے، چقال ابو الحیثم لا یکونو الہن حتی یکون معبودا وحتی یکون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا فمن لم یکن کذالک فلیس بالہ وان عبد. الہ بنی تر اغی کے اغا لائق دا عبادت شی، او الہ با سوک نشی جوڑے دے تر سوچ دخپل عبادت کون کی دپارا خالق وی او رازق وی او مدبر او منتظم وی او پا ہر کار بنی طاقت لرون کی. او چی سوک دا سے نئی نو اغب الہ نئی، اگر چی داغا عبادت شوی وی او خلق کی نو اغب الہ باطل وی. نو خلاصہ یہ پیش کر کہ سوک خالقی ام اق الہی، رازق وی نماغ الہی، دا ہر چیز مدبر وی، عرشی دا غب پلاس کی وی، اغیت الہ وی، او ام دا غبیا لائق دا عبادتی. ندی تحقیق مطابق مفہوم داشو چو الہکم الہ واحد، اختیار مند نفع نقصان ستاسو یود دن دی، مختار کل یود دن دی، کارساز حاجت روا مشکل کشا مختار کل، اختیار مند نفع نقصان تاسو دپارا یود. لا الہ نشتے حصو کے اختیار مند نفع نقصان مگر امدہ اللہ دے، چمیشہ مہربان دے او دیر مہربان دے، دیر مہربان دے ہمیشہ مہربان دے. عبادت داغ کوئے مدد داغ نہ ہوا ہے. قرآن کریم کی دا الہ صفات بیان کری دی پس سورہ نمل کے، نو اغا صفات چاہ کی وی ناغب الہی او کہ اغا نئی ناغب الہ نئی. نو خلاصے ہم دا غر آخری جی کم ادھر تا بیان کرا اختیار مند نفع نقصان. سورت النمل شپیتم نمبر آیت راو باسائے أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِشَجَمِ پَارَي آغَازُ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ مسئلہ الہ بیانی کی یعنی اعبادت ما تعبدون خیر ام عبادت من خلق السماوات والارض ام من خلق السماوات والارض تفسیر کئی ابن جریر طبری ابن جریر طبری امام المفسرین اعبادت ما تعبدون خیر ام عبادت من خلق السماوات والارض آیا دا هغه چا عبادت غره دے چې تاسو یې کوئ یا عبادت دا هغه ذات چې آسمان او زمکه پیدا کړی دي سوال یو کو جواب واضح ہو کہ عبادت خدا حق چا غره دے چا اسمان از مکہ پیدا کری دی امن خلق السماوات یا عبادت دا غزات چا پیدا کری دی اسمانون از مکہ او رول دی دا خدا پارا دا اسمان نا ابو پس زرغن کری دی من پدی ابو سرا با حدائق باغونا ذات بہجا شنو بہجا وی تازگی تازگی تر و تازہ باغونا ما کان لکم ممکن نو تاسو دا پارا چی زرغن کرے وے تاسو غنی دی باغونو ایلہن آیشتے بلسوک زرغن اختیار مند نہ فی نقصان اللہ سرا دلتا الہ سو مختار کل پمانا دے کارساز پمانا دے ولی مخی دا کارساز ذکر دے دا اسمان دا زمکی دا پیدا کولو ذکر دے دا باران دا ورولو ذکر دے دا باغونو دا سرسبز و شاداب او شنه باغونه پیدا کولو ذکر دی نو دا درې کار چې څوک کوي هغه الہ دی چې څوک دا نشي کولی هغه الہ نه دی نو دا د کارسازۍ کارونه دي اختیارات دي نو اختیار مند نفع نقصان دا معنا چې مونږ کوو نو ځانې نه کوو دی آیت نه معلومه دي ام من جعل الارض یا هغه چې ګرځولې ده ځمکه قرارن زیدا سدو قرارن زید او سیدلو یعنی فرش او گرزولی دی ایخی دی پا منز دی زمکہ کی نهرونا او ایخی دی پا زمکہ بانی غرونا او ایخی دا اللہ پاک دا دو دریابونا پا منز کی پردہ یو خواہ و خوگی دی بل خواہ تروی دی یو بلتا اولی نا یو زین اوکانی و خوگی راو دی چا خواہ کی اوکانی تروی راو دی نلان دی خویو دی او پا سمندر کیوں سمندر او بچی دی آغا مالکی نی دی دسکلو قابل ندی بحر مالح دے مالگین دے تریخ دے دیر سخت خودی سمندر کی پا مل مل کی دا سی دا ابو جزیری دی یعنی دا سی دا ابو زیون دی جاکی خوگی ابو روزی پس سمندر کیوں مدات الحاجزہ دے ایلہم مع اللہ آیشتے بل اختیار مندنا فی نقصان اللہ سرا بلکہ اکثر دری نہ پوئی گی نو معلوم شوا کہ الہ اغ ذات توئی جسمکے پیدا کرے دا نہروں نے جھوکڑی دی غروں نے ایخی دی دریابونوں کی او دا خوک دریاب او دا تریخ دریاب پا من کی پردے جوڑا کرے دا دا کار ہی سوک نشی کولے سوا دا اللہ نہ غوثان کولے شی نہ قطبان کولے شی نہ اولیاء کولے شی نہ فرشتے کولے شی نہ پیغمبران کولے شی دا کار یواز اللہ کولے شی نہ سوک چی دا کار کی اغیتا الہ ہوئی اگر تسوئی الہ اختیار مند نفع نقصان مختار کل دوشو ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ایلہم مع اللہ قلیلا ما تذکرون یا حغچ قبلی فریاد دا پریشان جو سڑے پریشان شی فریاد کئی اللہ قبلی یا حغا کہ قبلی دعا دو پریشانہ سو وقت جواز کے یاغیتا اجری کئی تکلیف او گردئی تاسو زمک خجان شینان پزمکا کے دبل قوم پزے تاسو راولی آئشتے بول اختیار مند اللہ سرا لگن سیت قبل ہوئے او ام یهدیکم یا حغا چی خیتا لار خیتا ستا پتے رو در قچے کے اور دریاب کے او حغا چی لیگی ہواگانی زیرے ورک ان کی مخید رحمتنا ان مخید باراننا ہوا والو زی ندا گویا خبر ورکی چی باران رات لن کے زی نخل خوشالش چی یخا ہوا والوطا باران بوش ایلہم اللہ آیشتے بل اختیار من اللہ سرا دیر لوئے دے اللہ دا اغا خدایانونا چی دیئے شری گئی اللہ دلات و منات نم لوئے دے دو ود و سوان نم لوئے دے دے پیر بابا نم لوئے دے دے کاکا سیب نم لوئے دے دے لوئے زوان نم لوئے دے اللہ دار چانا لوئے دے ناغی دے والی مدد غواری آغی خوار دوسرا کولی نش الا اغزات توئی چھ غیبی مدد کولی شی الا اغزات توئی چھ ہواگان چلی ام من یبدو الخلق سم من یعیدو ومن یرزقکم من السماء والارض الہم مع اللہ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین او یا حق ذاتو چی پیدا کئی مخلوق پاول زل او بیا بے پیدا کئی پدیم زل او سوک روزی ور کئی تاست دا اسمان او دزمکینا ایشتے بل اختیار من دا اللہ سراقو آیا روڑے دلیل اخبر کا تاثر اشتنی ہے بل سوک دے چی دا کار اکڑی وی جکم کارونا پدی آیت کے ذکر شیوی دی قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بخاری و مسلم دوارو کے حدیث دے عائشہ فرمائی من زعم انه يعلم ما في غد فقد اعظم على الله الفريه والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون ايان يبعثون شوق کی دعویٰ کئی چ دے پوئی گی چ سبا بس کی گی نو دا اللہ بنے لوی درو گتر حال دا دے چ اللہ پاک وئی چ او آیا نہ پوئی گی اغه سوچ آسمانوں نو کی دی عظمت کی دی بہر غیب بنے سوا دا اللہ نا او نہ پوئی گی دا مڑی ايان يبعثون کہ پکم وقت کے با پر تکول شی بی دا قبرونو نا اگے دا پتہ ملی من بکلا جون دی کی اتو ایک ارسلہ خبر دی او دا چلچنا ہم پی جانی جنا نر دے اوکا خزا دا دا چا ویلی دی بلا تحفت النصائح ویلی دی نپزے پرے دا نا خدے ویلی دی او نا رسول ویلی دی او نا صحابی ویلی دی تحفت النصائح ویلی دی نا تحفت النصائح دا فارسی کتاب دے او فارسی پہ خج دا کولے شی ان فارسی اج دا کول دا پار اج دا کوا دے خن نظمون دی خش شعرون دی او دا نصیت خبری پہ کیوں مشتا صدانا کی ٹولی غلطی دی خو گڑی والی پہ کیوں مشتے ام ملاسب دا غز ہوتا ہی ام قرآن دا ہوئی ام قرآن سے چش بس صفا عربی کی نکلے دا سپوش دل پہ گران نجی تو ایسا پہ نہ پوئے گی نو پتوح پتن نصائح تا پوئے گی پتی آیت نا پوئے گی خو بیمار شوئے گی نا جوڑا ہے مزاج بھی خراب شوئے گی نو وہی سیب تحفہ کی لی کلی دی لانی کی لی کلی دی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ دا دیرو پٹو سی دنو خبر اللہ پیغمبر لا ورکڑے دے خدا ہر غیب خبر ہی چالے نا دے ورکڑے واللہ پاک تا دا ہر غیب خبر دے وما يشعرون ايان يبعثون او نہ پوئی گی دی چ کلا بپورتا کولی شی قبرون نا مڑی مڑی نہ پوئی ندی توئی بل دارک علمهم فی الاخرہ بلکہ ختم شوے دے علم دی بوارد آخرت کے تاریخ معلوم نہ دے اور تاریخ ہوئی چاہتا معلوم نہ دے بل ادارک علمہم بل انتہا علمہم بلکہ ختم شوئے دے علم دے دید آخرت ببارہ کے مقدم نشتے علم چے کلب رازی خودم را علم نشتے چے رازی و خام خواہ ودیم ایمان دے خود تاریخ نہ دے معلوم بلکې دی په شک کې دی د قیامت په اړه کې چې راضی او کنه راضی امون خو په شک کې نه یو زمون خو یقین دی چې راضی بل هم منها عمون بلکې دی د قیامت وړاندې دی او نه تیارې کوي او نه منی او نه خیال ساتي او فکر یې هم نشته چې قیامت راضی او سه تیارې ولا وکم غافل دی د آخرت وړاندې دی دیتا وی الہ نو اللہ فرمائی و الہکم الہ واحد اختیار مند نفع نقصان تا خدا پارا یو اختیار مند دے نشتے بریس اسو کے اختیار مند نفع نقصان مگر امدہ اللہ دے چہ دیر مہربان دے ہمیشہ مہربان دے بے شک پہ پیدا کول دا اسمان نو دزمکو کی اپ اختلاف دیش پہ ادھر رزق کی چہ کل شپا اگدشی روز لندشی او کل روز اگدشی شپا لندشی او شپا تو رہی اور روز روخانی او پا آغا کشتو کے جروانی دی بدریاب کے پا آغا سامان سجنہ فرسی خلقوتا او پا آغا سگی چنہ زلی اللہ پاک دواری زنباران پس جندے کئی پا آغا زمکا پس تمک زمکینا اخوار کری دی پا دی زمکا کی من کل لداب با ہر قسم جندی سیزونا و تصریف الریاح هر قسمه نه ډېر قسمونه او په بدلولو د هواګانو کې او د هغه وریځو کې چې زړند د اسمانو زموږ کې به مانځ کې البته نخې دي د توحید هغه قوم د پاره چې سوچ کوي